आई गॉड तेरी सेवा करेंगे, ओ मेरी भूलो रानी, आई गॉड बड़ी हिट रहेगी तेरी मेरी प्रेम कहानी, आई गॉड मेरे लिए तू आ जा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा, आई गॉड दिल तोड़ के ना जा। आजा आजा आजा आजा पिया के पास।